atrakcyjna pani. Koniecznie dziś, nie jutro dziś, pozna pana jakiego. Nawet za rok, nawet za sto, kochać go nie przestanie. Bo tylko wie, ona to wie, jak niedobrze być samej. Kulturalny pan szuka kogoś, kto chce, do końca chce do niego się poprzytulać. Chodźmy się w pary, kochajmy się. Kochajmy się, chodźmy się w pary. Pokochałem panią, gdy pierwszy znak dostałem. Teraz jasnym dla mnie jest, że tylko na to czekałem. Pokochałam pana, gdy w drodze się minęli. Teraz jasnym dla mnie jest, że życie z panem podzielę. Tak dopełnia się marzeń. To nie jest tak, to nie jest tak, że ogień nie parzy. Więcej ni mniej, więcej ni mniej, swoje życia skrzyżujmy.